just left the building, Elvis Presley. Nobody has seen my son's big, but everybody's clear. Time. If I tell you what I'm feeling, your smile is so thirsty. If I tell you what I'm feeling, I think that the most important thing is respect to the other feelings. Nie, to jeszcze nie są nowe nagrania zespołu Pogodno. Płyta taka prawdziwie nowa ma być jesienią. A to jest reedycja debiutanckiego albumu zespołu Pogodno. Płyta wydana oryginalnie przez Biodro Records w roku 2000. Teraz ukazuje się dzięki wydawnictwu Audio Cave w wersji kompaktowej, ale także będzie podwójny winyl, standardowy czarny, ale również na czerwonym, jak czytam, na transparentnym czerwonym wosku, wersja limitowana. To dla fanów Pogodno i czarnej albo czerwonej płyty, jak kto woli, gratka nie lada. Dzisiaj tak przejrzeliśmy sobie tę płytę trochę instrumentalnie, jak Dzwonek i Euro Sea Bridge, no ale również nie mogło zabraknąć Elvisa, bo to był przecież przebój z tej płyty, singiel promujący ten album. Elvis i If na zakończenie tego albumu, 13 utwór. Muzyka nagrana jeszcze, choć dziwnie to zabrzmi, ale jeszcze w ubiegłym wieku, bo to przecież nagrania z października 97, maja i października 98, a płyta ukazała się w kwietniu 2000 roku. Oryginalnie, a teraz powraca. Debiutancki album zespołu Pogodno. Następny krążek srebrny to już taka naprawdę nowa płyta, chociaż muzyka, po którą sięgnęli, ma już swoje lata, jest niezmiennie i pewnie tak zostanie już na zawsze w takim katalogu spuścizny muzyki polskiej, muzyki jazzowej, który jest przetwarzany, odnawiany, sięgają do tych utworów młodzi artyści wielokrotnie, a oni zrobili to na swój sposób, bardzo odważnie, bezkompromisowo. Mówię o płycie Repetitions, Letters to Krzysztof Komeda. Septet wrocławski Electro Acoustic Beat Sessions wziął na warsztat utwory Krzysztofa Komedy, ale nie te najbardziej znane, tylko poszperali, poszukali filmów animowanych, muzyki baletowej, muzyki do filmów dokumentalnych. No i tak powstała ta płyta, Repetitions. Chociaż utwór, który za chwilę się pojawi, doskonale Państwo kojarzą także z płyty Wojtka Majewskiego, bo to będzie Niekochana. Niekochana i Pingwin 6. Takie dwa utwory dziś z tego albumu, który już jest dostępny także w wersji kompaktowej, nie tylko tej elektronicznej, ale od jakiegoś czasu także już prawdziwa płyta do kupienia. Polecam Państwu tę muzykę, przez radio brzmi, mam nadzieję, także świetnie. Repetitions, Letters to Krzysztof Komeda. Nowy i tak naprawdę debiutancki, pierwszy prawdziwy album Electro Acoustic Beat Sessions. Tak bym chciała, żeby Ci się spodobał ten pokój. Jest bardzo jasny. Wcale nie gorszy od tamtego. Szmaty, szmaty kupuję, starobrania, butelki kupuję, starobrania. Ale mnie tu brudno. Galgany, wiesz, jak śmierdzi kotarnie. Ten pokój jest bardzo piękny. Zapłaciłam za 20. Kupuję. Odlatują ptaki. Jesienią. Chciałbyś być królem? Wiesz, co najbardziej pamiętam z nadmorza? Kolor piasku. Thank you.

była moja wina, że się urodził w Polsce, że w dzieciństwie latał bez butów, że wybuchła wojna, że walczył, że założyli te potworne obozy i że przeszedł tę całą martyrologię i dopiero uczył się po wojnie pracując, też mu było ciężko. I doszedł do 40, kiedy zaczął mu się lepiej powodzić i teraz jeszcze tyle całe wieczory. To czołgnie człowiek. Chce się przebić na etat naukowy. Jeszcze się pnie dalej ciężkim wysiłkiem, chyba tak do samej śmierci. Nie zrozumie mnie. Repetitions, Letters to Krzysztof Komeda. Debiutancki album Electro Acoustic Beat Sessions. Najpierw była wersja elektroniczna, to już w maju, potem wersja kompaktowa, a na połowę lipca także jest zapowiadana oczywiście wersja winylowa tej płyty. Tylko czekać pozostaje, bo to już niedługo, 15 lipca premiera Repetitions na czarnym naleśniku. Kolejna płyta w naszym dzisiejszym spotkaniu w audycji Teraz Polskie. Już słuchaliśmy jej tydzień temu. To jest album koncertowy. Zespół nazywa się Schmidt Electric i to jest zapis dwóch koncertów zespołu Piotra Schmidta z 2015-2016 roku. Płytę można także znaleźć w najnowszym numerze Jazz Forum. To spora porcja muzyki teraz przed nami. Piotr Schmidt i jego zespół. Come on. You and the Night and the City i Still Without, dwie kompozycje Piotra Schmidta z nowej koncertowej płyty zespołu Schmidt Electric. Bartek Pieszka, Joanna Szymala, Sebastian Kuchczyński, Michał Kapczuk, Tomasz Bura, Mystic Crime, Alex Hutchings i Piotr Schmidt, lider na tej nowej płycie koncertowej jego zespołu. Przypomnę, płyta także z najnowszym Jazz Forum. I czas się żegnać. Dobiega końca nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Zapraszam na noc z piątku na sobotę. Mało obiektywnie, też będzie gościnnie. Atom String Quartet pojawi się w trójkowym studiu. A na do usłyszenia płyta także już Państwu dobrze znana z naszych spotkań. Arek Skolik and His Men grają muzykę Charlie'ego Mingusa. No i tak to właśnie dzisiaj się żegnamy. Fables of Fables. Arek Skolik, Jarek Botur, Michał Jaros, Mariusz Owczarek. Do usłyszenia. Thank you. punktualnie 4.